Een radiostation dat geschiedenis maakte, maar wat nog zeker niet tot de geschiedenis behoort. Dit is Radio Horizon, 101 MHz FM in stereo.